209 सर्ग परस्पर विरुद्ध फल देने वाले कर्मों के भोगों की एक साथ प्राप्ति होने से अविरोध द्वारा सफलता का युक्ति से साधन। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वांछित फल देने वाले प्रयाग आदि क्षेत्र में एक ही पुरुष के मित्र ने उसके दीर्घ जीवन की प्रार्थना कर अंतिम सांस छोड़ी और शत्रु ने उसके शीघ्र मरण की कामना कर मृत्यु का आलिंगन किया। यह दोनों की दीर्घ जीवन और शीघ्र मरण रूप विरुद्ध कामनाएं कैसे संपन्न होंगी? यहाँ जो तुमने प्रश्न किया था उसका उत्तर सुनो। एक राजन, ब्रह्मा ने सृष्टि रूप अपने संकल्पनगर में प्रयागादि सब कामनाप्रद क्षेत्रों तथा सब पदार्थों के फल का उस अधिकारी पुरुष के लिए संकल्प से समर्थन किया है, जिसमें संकल्पनगर में जिसकी अधिकारी की वांछित फल सिद्धि के लिए वांछित फल देने वाले प्रयाग आदि पुण्यतीर्थ, उनमें किए गए स्नान, दान, तप, यज्ञ आदि पुण्य तथा उन दोनों से पुण्यतीर्थ और स्नानादि पुण्य से संस्कृत शरीर, ये तीनों यदि शास्त्रानुकूल आचरण करने वाले अधिकारी के हैं तो उसके द्वारा यहाँ पर मेरे द्वारा किए गए पुण्य से मेरा अभीष्ट फल अवश्य होगा। यों विश्वास से अनुष्ठित प्रयाग मरण आदि से प्रार्थित फल अवश्य होता ही है। दो, तीन वर्टिकल बार वर्टिकल बार। पुण्यात्मा पुरुष का ऐसा हो लेकिन जो पापी है पर श्रद्धा पूर्ण रखता है उसको प्रयाग मरण आदि। एक, पेज 841, सर्ग 209, श्री योग वासिष्ठ महारामायण से क्या फल होता है? इस प्रश्न पर कहते हैं, पापी श्रद्धालु पुरुष का प्रयाग आदि पुण्य क्षेत्र के मरण से उत्पन्न चितिशक्ति रूप वह पुण्य ब्रह्महत्यादि महापाप से अंशतः अथवा संपूर्णतः जैसा क्षेत्र का माहात्म्य हो पुरुष को अलग कर स्वयं भी शांत हो जाता है, क्योंकि धर्मेण पापं पुनुत्ति, धर्म से पाप को नष्ट करता है इत्यादि श्रुति है। वर्टिकल बार चार वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि शास्त्रों द्वारा शिक्षणीय शिक्षा प्राप्ति योग्य पुरुष में पाप की मात्रा कम हो और तीर्थ क्षेत्र में स्नान दान आदि से होने वाला धर्म अधिक मात्रा में हो तो वह उस पाप को निःशेष रूप से विनष्ट कर श्रुति द्वारा प्रतिपादित फल के विषय में अंशतः असर डालता ही है, यानी उसे सिद्ध करता ही है। पांच, हे राजन, लेकिन जहाँ पर शास्त्र द्वारा शिक्षणीय पुरुष का पाप पुण्य क्षेत्रार्जित धर्म के बराबर ही होता है वहाँ पर तुल्यबल होने के कारण उस धर्म से उस पाप की निवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए पुण्य और पाप के भोग के लिए उसके दो शरीर और उनके चिदाभास, दो भ्रांति और प्रतिभात्मक स्फुरित होते हैं। छह, पापों और पुण्यों का महान फल रूप इस प्रकार का जो जो जैसे ब्रह्मा संकल्प से स्फुरित होता है वह वह वैसे ही व्यवस्थित है, उसमें कुछ भी हेरफेर नहीं हो सकता। साथ ब्रह्मा के संकल्प से कचित स्फुरित है ऐसा कहा, इसमें क्या वह ब्रह्मा है अथवा जगत उसके संकल्प से कचित कैसे? यह प्रश्न होने पर कहते हैं, यह चिद्धातु ब्रह्म कहा जाता है, वही ब्रह्मा आदि समष्टि जीव और अहमादि व्यष्टि जीव कहलाता है। वह जैसे संकल्प करता है समष्टि व्यष्टि उपाधि में, उसका संकल्प रूप जगत भी वैसे ही स्थित है। आठ वर्टिकल बार वर्टिकल बार। ब्रह्मा के संकल्प के अनुसार ही शास्य शासन योग्य पुरुष की पुण्य क्षेत्रों में उपार्जित पुण्य के अनुसार उसके फलभोग रूप प्रतिभा वैसे ही स्वप्न के समान उदित होती है, जैसे कि पुण्य विपरीत पाप वाले की नरकादि प्रतिभा उत्पन्न होती है। नौ, कैसी कैसी प्रतिभा उदित होती है उनका उल्लेख पूर्वक निरूपण करते हैं। यह मैं आज अकेला ही मर गया, ये मेरे बंधु बांधव सब जीते हैं, ये सब मेरे लिए रोते हैं, मैं यह अकेला ही परलोक में पहुंच गया हूँ। वर्टिकल बार वर्टिकल बार। दस वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इसका मरण जैसे प्रतिभा रूप है वैसे ही इसके बंधुओं का भी मरने पर सर्वत्र प्रसिद्ध रोना शव को ले जाना, श्मशान में जाना, जलाना आदि सब कुछ धातुक क्षोभ वाले लोगों की सन्निपात से जिनके वायु पित्त आदि धातुक शुद्ध हो गए हैं ऐसे लोगों की तरह वैसी प्रतिभा ही है, यह समझना चाहिए। 11. लेकिन जब मनुष्यों के अति उत्कट पाप अथवा पुण्य होते हैं तब क्षुब्ध हुए अपने पाप अथवा पुण्यों से महात्मा पुरुषों द्वारा निग्रहानुग्रह दृष्टि से देखे जाने पर दूसरे पुरुषों द्वारा लक्ष्य देखने योग्य अथवा अन्य पुरुषों द्वारा अलक्ष्य देखने के अयोग्य पुण्य अथवा पापों के फलभूत शरीर आदि चित्संकल्पवश होते हैं। 12. वे भी सर्वसाधारण लोग भी कहीं पर अति उत्कट पुण्य अथवा पापों से शास्य शासन योग्य को अचेतन शवरूप में पड़ा मरा हुआ देखते हैं, रोते हैं और उसके बंधु बांधवों के साथ उसे चिता की अग्नि में डालते हैं। 13. मित्र और शत्रु के पृथक पृथक कर्मों से शास्य शासन योग्य एक पुरुष स्नेहसंवित्त जीव ने यानी मित्र ने प्रयागादि तीर्थ क्षेत्र में जैसी प्रार्थना की थी वैसे स्थित जरा और मृत्यु से रहित अपने को दुःख शून्य सुखी जानता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 2561 पेज 842 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 2562 क्या वह दूसरे शरीर से अपने को जरा मृत्युहीन और सुखी जानता है? इस प्रश्न पर नकारात्मक उत्तर देते हैं। 1. वह वर्तमान यथास्थित देह से अपनी जीवितावस्था का अनुभव करता है, तब उसके शत्रु का मनोरथ कैसे सिद्ध होगा? यानी जिसने प्रयाग आदि कामनाप्रद प्रदेश में मृत्यु के समय उसके शीघ्र मरण की कामना की थी उसके संकल्प की सिद्धि कैसे होगी? यह यदि शंका हो तो सुनो। प्रयाग आदि पुण्यतीर्थ में शत्रु की मृत्यु कराने वाले पुण्य का आचरण करने वाले शत्रु से जबरदस्ती मरने के लिए प्रेरित होकर वह दूसरे मित्र स्वजन आदि से अदृश्य शरीर से उसी समय में मृत्यु का भी अनुभव करता है। 15. शत्रु द्वारा किए गए अभिचार के तंत्र मंत्र शाप आदि द्वारा मारण के प्रतिकार से रहित शास्य की संवित शत्रु की कलुषित संवित को मरण आदि को तुरंत उसी समय जान जाती है। कवच पहने तथा शस्त्रास्त्र से सजे हुए शत्रु को कवच न पहने हुए शस्त्रास्त्र विहीन विश्वस्त पुरुष के शरीर को बाण तलवार भाले आदि से घायल करने में क्या देर लग सकती है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उसके सब बंधु बांधव भी उसको वैसे ही अमर देखते हैं। इस तरह जीवन और मरण दोनों उसको एक साथ प्राप्त होते हैं। 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार इसी न्याय से सब विरुद्ध प्रश्नों का समाधान समझना चाहिए इस आशय से कहते हैं। यह अप्रतिहित रूप से आविर्भूत त्रैलोक्य केवल मात्र भ्रम रूप है। भ्रांति में क्या भ्रांति विपरीत नहीं हो सकता? स्वप्न सन्निपात आदि में लाखों विरुद्ध विरुद्ध बातें एक साथ होती दिखाई देती हैं। 18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार संकल्पनगर और स्वप्नगर में जो भ्रांति मालूम होती है जागृत स्वप्न में उससे अधिक ही यह भ्रांति अनुभूत होती है, उससे कम अनुभूत नहीं होती। 19 धर्म और अधर्म दोनों अमूर्त हैं, उन दोनों की मूर्तता कैसे? इस प्रश्न को प्रस्तुत चर्चा के अनुकूल सुधार कर राजा फिर पूछता है, हे ब्राह्मण, धर्म और अधर्म ब्रह्मा संवित के कारण कैसे होते हैं? धर्म धर्म दोनों जब अमूर्त हैं मूर्तिमान नहीं हैं, तब उनमें से एक द्वितीय शरीर कैसे बन जाता है? वर्टिकल बार वर्टिकल बार 20 वर्टिकल बार वर्टिकल बार धाता का सत्य संकल्प अमूर्त को भी मूर्तिमान बनाने में समर्थ है। इस आशय से श्री वशिष्ठ जी उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महामते, ब्रह्मा के संकल्पनगर रूप इस जगत में क्या सत्य संगत नहीं हो सकता अथवा क्या असंगत नहीं हो सकता? 21 जैसे हम लोगों के संकल्पनगर में ऐसा कोई नहीं है जो संभव न हो सके, वैसे ही इस ब्रह्मा के संकल्पनगर रूप त्रिलोकी में कुछ भी असंभव नहीं है, यानी सब कुछ हो सकता है। 22 जैसे स्वप्नंगर और संकल्पनगर में एक ही चिति लाखों रूप धारण करती है, वैसे ही जागृत स्वप्न में एक ही चिति महासेना के आकार को प्राप्त होती है। 23 जैसे चिति जागृत में एक से अनेक रूप होती है, वैसे ही जहाँ पर लाखों एक रूप होते हैं वह सुषुप्ति भी वही होती है। एक ही चिति अनेक रूप होती है और अनेक रूप से एक रूपता को प्राप्त होती है, इस बात का स्वप्न तथा संकल्प में अनुभूत सेना के स्मरण में समूह रूप की एकाकारता में तथा इदम के यह के स्थान में तत् वह कल्पना से अन्यथा अनुभव होता है इत्यादि संकल्पनगर। पेज 843 सर्ग 209 श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2563। और स्वप्नंगर में किसको अनुभूत नहीं है, इसलिए इस जगत पर चिदाकाश संकल्प में क्या संभव नहीं है अथवा क्या संभव है। 24-26 vertical bar इस प्रकार यह भ्रांति देदीप्यमान चिदाकाश में ही प्रतीत होती है। यहाँ पर न कुछ सत है न असत है अथवा न सत असत है। vertical bar 27 vertical bar जिस जिसका जैसे अनुभव होता है वह वैसा ही है। तत्वदर्शी पुरुष को इस विषय में क्या असमंजस है। 28 धर्म और अधर्म का आचरण करने वाले लोग भी शास्त्र द्वारा अर्जित अपने अपने निश्चय के अनुसारी स्वर्गों को ही प्राप्त करते हैं ऐसा कहते हैं। वहाँ स्वर्ग में देवताओं के उपभोग्य तथा अमृतमय जल वाले झरने तालाब फल फूल आदि से पूर्ण पर्वत हैं। यह शास्त्र से जानकर उसके अनुसार संकल्प होने पर यहाँ धर्म का अनुष्ठान किया जाए तो वहाँ पर पहुँचकर धर्मानुष्ठान करता वैसे पर्वतों को क्या प्राप्त नहीं हुआ, यानी उनको प्राप्त हुए स्वात्मा का अनुभव क्यों नहीं करता है। 29 यदि मिथ्या होने के कारण यह असमंजस है ऐसी आपकी मति है तो यह लोक इसमें किया गया धर्मादि का अनुष्ठान उससे परलोक की प्राप्ति और उसमें सुख दुःख भोग यह सारा का सारा जगत असमंजस ही है ऐसा कहते हैं। इस जगत में जो कार्य किया जाता है उसका फल भोग परलोक में प्राप्त होता है। इस प्रकार इस संकल्पनगर में सब कुछ ही असमंजस है। 30 यदि जगत में कुछ भी भूत भुवन आदि वस्तु सत्य हो तो उसमें यह विरोध होता तब यह समंजस है यह असमंजस है। इस प्रकार का न्याय संपूर्ण अकुंठित होता किंतु सभी दृष्टा संवित्त हैं अतः उनका अपना संकल्प ही दृश्य के रूप से स्थित है वास्तविक नहीं है। चूंकि जगत भी ब्रह्मस्वरूप से स्थित चित्त के संकल्प रूप ही हैं अतः इस असमंजसता का परिहार करने वाले न्याय की जो स्वप्न और संकल्प की कल्पनाओं में अनुभव के अनुसार स्थित है जगतों में भी योजना करनी चाहिए। 31-32 जैसे तुम्हारे संकल्पनगर में सकल पदार्थों का असंभव है ही नहीं यानी सकल पदार्थों का वहाँ पर संभव है वैसे ही ब्रह्मा के संकल्परूप जगत में भी किसी पदार्थ का असंभव नहीं है। ब्रह्मा के संकल्प में जिसकी जिस प्रकार कल्पना की वह जब तक संकल्प रहता है तब तक उस प्रकार के सन्निवेश से युक्त वैसे ही स्वभाव से रहती है। 33-34 उस प्रकार से सन्निवेश नियम से ही यहाँ ज्ञानेन्द्रियों द्वारा सब वस्तुओं का भली भांति ठीक ठीक अविसंवाद रूप से दर्शन होता है तथा कर्मेंद्रियों के व्यवहार में संकरता भी नहीं होती। चित्त के पूर्ण प्रयत्न से नियत शरीर संगठन वाला आकार प्रकार वाला पदार्थ चित्त के अन्य प्रयत्न के बिना अन्यथा भी नहीं होता। 35 ब्रह्मा के संकल्प में जैसे जगत का भान हुआ वैसे ही वह प्रलय पर्यंत स्थित रहा फिर प्रलय के बाद अन्य संकल्प के रूप से अन्य ब्रह्मांड प्राप्त होगा। 36 वर्टिकल बार जैसे स्वप्न में स्वप्नंगर का भान होता है, वैसे ही कल्प कल्प में चितिरूप चितिस्वप्न में संकल्प रूप जगत का प्रत्येक जीव के प्रति भान होता है। 37 हे राजन, तुम संकल्पनगर रूप इस जगत में जो जो नहीं हो सकता है समझते हो, वह कुछ नहीं है, यानी इसमें सब कुछ का संभव है। वह सब कुछ कल्पना करने वाले इस परमब्रह्म चिदात्मा से पृथक नहीं है, इसलिए तुम सकल जगत को ब्रह्मा ही जानो। 38 वर्टिकल बार 209वां सर्ग समाप्त।